من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد Të gjitha lëvdata dhe falëndërimet i takojnë vetëm Allahut subhanahu wa taala. Allahun e falenderojmë, prej tij falje dhe udhëzim kërkojmë. Salavat dhe selamet të mira të Zotit mbi pejgamberin e fundit Muhammed Mustafan alayhi salatu wassalam. Me shokët e tij besnik, mbi familjen e tij të ndarshme dhe çdo besimtar i cili ndjek rrugën e tij më të mirë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, do të vazhdojmë në ciklin e ligjëratave tona mbi shpjegimin e fjalëve të Allahut subhanahu wa taala. Kemi ngel në surën Al-Baqara, duke shpjeguar tani fillimin e xhuzit të dytë nga surja Al-Baqara, në fillet e ndryshimit të kiblës nga Beitul Maqdis, ka çabja e Allahut te bareke ve teala dhe tronditjet sa kanë pasur pas këtij ndryshimi. Në ajetin 142 dhe ajetin sa të vijojnë, i morëm disa prej pjesëve, na ka ngel me vazhduar ajetin 143 se çfarë ka prej meseleve. Këtu kanë përmend në këtë kontekst dietarët, atë që e kemi përmend në disa prej regullave, se dalimi mes ehlisonetit dhe atyre prej muslimanët sa të janë ndikuar nga shkencat e grekve të vjetra, prej kelamit, logikës, mantikut të cilënquat, kanë dalu në atë se ehlisonetit thotë Kurani e mbron vetë vetën, nësa ata kanë thonë se logjika njeriu është ajo cila e mbron Kur'anin. E këtu në këtë ajë do ta shihni qartë cila është, domthonë, pasqyra e qartë çka thotë Ehli Suneti dhe çka thonë ata. Shkurtimisht, vëllezër, sahabët e pejgamberit alayhi salatu wassalam kanë besuar se Kur'ani, si fjalë e Zotit dhe feja e Allahut subhanahu wa taala, mbrohet vetvet. Domthonë, vetë mbron veten me fakte si ajetet dhe hadithet e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Kjo është rezimeja që ka thot Ehli Suneti. Ndërsa rezimeja atyre që janë ndikuar nga shkencat e ndryshme si filozofia dhe logjika e grekëve, ata kanë thënë Kur'anin për ta vërtetuar se fjalë e Zotit duhet me përdor logjikën. Pra njeri fillimisht është ai që nis dhe vërteton fjalën e Allahut. E pastaj pasi ta vërteton me logjikë se kjo është fjalë e Allahut, atëra fillon edhe i beson. Por baza mbetet pra logjika e njeriu. Ndërsa tek Ehli Suneti është e kundërta. Ata thonë Allahu e mbron vetveten. Dhe ne vetëm orvatim me ndjek Zotin Xhelle Fiula. Dhe këtë do ta shohim më qartë nëse von ndonjëherë nuk kuptohen rregullat çto të thata dhe të cituara në rezime, por se me shembuj qartësohen fotografitë. Shikoni vëllazër, në ajetin 142, por ma vonë në ajetin 144, edhe më shumë, do të qartësohet kjo fotografi. Thëtë Allahu te bareke ve teala, se jekulu sufeha u minen nasi, ma wallahum an kibletihim. Do të thonë mendjeletit për njerëzve, qëfar i ndryshoj këta nga kibla e tëre. Të ndëruar vëllazër, këtë fjalë, kur ka zbrit, e ndë kur kush s'ka folë. Pra, fjala Allahu do të thonë kështu, citat. Do të thonë kështu. Kësa i thonë khabar anil mustaqbel, lajmë për të ardhmen, e cila është jashtë takatit njërzor. Kjo i bije kështu. Sot ti me thanë filan njëriju apo filan grupe tur me njërzve, në filan datën, pas ndodhje se kësa njërje, ata do të thonë kështu. Citat. Këtë s'ka mundësi me bo njëri ju, vëzër. S'ka mundësi me bo njëri ju. Apo mërë më thjesht. Ti mi thamë për qembul, këshijës tanë, pas 7 ditve, apo filan ditën, ti ki mu kanë të filan veni, dhe ki me thamë që këtë fjali. Në sensë, këta s'ka mundësi me bo kërkush. Këta mundët me thamë, pa nuk mundët mi aqilu kur. Andaj, kanë thonë djetarët, të lajmet sa të vinë në Kur'an, se kanë me bërë kështu, është mbi kudreti njërzor. E kush ka mundësi kështu me mjaqëllue, posë Allahu te bareke ve teala, i cili e din me dijen, gjithë përfshirëse, të kaluarës dhe të tashmës dhe të ardhmës, sa ta kanë me thonë kështu dhe kështu. Andaj Kur'ani është mbi takatin e Muhamedit alayhi salatu wassalam. Sa Allahu jadat se yekulu, do të thonë Allah s'kam thonë. Po çka nëse thon, bie fakti për Kur'anin. E ata kanë thonë citat siç ka thënë Allahu. Çë argumenton se libri i ky i cili gazvit Muhamedi alayhi salatu wassalam është libër fjalë e Allahut te bareke ve teala. Kjo është e para. Do të vinë neve çdo lajm kur folet për të ardhmen, do ta shohim se kjo është mbi kudretin e Muhamedi alayhi salatu wassalam, edhe për të kaluarën. Me të kallu dikush detale, për shembull, njëri më thon, ka ndodhur para 2000 vjetëve kështu kështu kështu, detalin e ngjarje. Dy veta kanë folën dhomën e vet kështu kështu. Kush ka kallu ti? E di unë. S'ka mundsi me ditë. E Muhamedi alayhi salatu wassalam ka pru lajm të kaluarës dhe të ardhmës, gjëra të cilat harmonizohen me realitetin. Këto argumentojnë se ky libër është i zbritur nga ana e Allahut te bareke ve teala. Shikoj tani pjesën më argumentuese. Kanë thënë djetarët, fjallë Allahu të barë kjo e tjale. Ajeti 144. Kad nëra të kallube vajhi kefi sëma, felen uvellienne ke kibletën të rdhaha, fe uvelli vajhe ke shatëra lë mesjidil haram. Dhe Allahu të barë kjo e tjale. Ne po eshojim lëvizin e ftyrës të ande, drejtim në ftyrës të ande, nga qilë. Ne do të drejtojim ftyrën të ande nga kibla që tje dëshiron. Atëherë, thaje ftyrën tanë nga Mesjidil Harami. Meleket ajo vëzët dhe tani zbërthaje në jetën e Muhamedit alayhi salatu wassalam. Kreta do të thonë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e ka shkruajt këtë libër vet, apo si orientalistë dhe pabesimtarë kështu më radh, thonë që libri është i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, apo sikur po dalin sa tash njerëz të bëre mësione, po thonë kjo libër arab. Arab bejo ka shkruajt për mi drejtue. Si ka mundsi dikush me shkruajt një libër dhe e dëshiron një punë me majën e dashurijës, dhe ata s'ka mundësi me ba, as me e thonë. Para me do Allah u gjerë thotë, ne e dim se kur ne e drejton të iftyrën ka qëllë, e dim se jetu dash mu lut, a i së tu lut, po do në me thonë, o Zotë ndroma kiblën. Mirë, një njëri cili vetë vepronë, vetë e shkruun, a ka mundësi kështu me veprua? Jo, pos nga se ajme na gjohët, dhe zguzon me vepru vetë. Pra Allah u gjerë vala, ashtu ja ka pru punë të Muhamedit alayhi salatu wassalam. Kjo është prej të mëllojave, ka edhe më të vogla. Tësa të ka reagu Zotë i unë Gjeli Gjelalu dhe i ka thonë, ne edhim se ti pedo këta. Për se ka bo vetë, se zguzon. A kuptot? Bon, Muhamedit alayhi salam, kur është falë nga Kudsi, dhe ka pas dëshirë flakt më këthik nga Kibleja e Ibrahimit alayhi salatu wassalam. Se së është këthi drejt me thonë, kështu për këthejna, se zguzon. Jo veç kaqë. As nuk e ka shprej, o Allah, këthejmë ka kjo kible. Po veç e ka që kryon ka qili, edhe këprap e ka ull. E ka që kryon ka qili, edhe prak e ka ull. Allahu Gjellewala ka komentue, se ty kur peqon kokën ka qili, po lip me të ndru kiblen. Kjo mas pari është edhe lajmë për në zemën e dikujna që ka ti se di shakon ta. Nëse shabë dhe zërti një njëri kështu, e ka që kokën ka qili, i mërzit, e i thu e di që ka i të lip. Kumun është me di që ka të lip? Shka mund që i me ditë, kur kush ka të lip? Allah i dhëtë, na e dim se ti i të dash me ndryshu kiblet. E na këna me të ndryshuë. Po, mes kësaj dhe kësaj, cila është argumenti, pse se ndroj pa i thonë Allah? Se zguzon. Zguzon asë një hap me morë Muhamedi, ale i salatu sëra me vetë, pa i thonë Allah u bëje. Qofë nësa aj, shumë e dëshirën ata. Sigur që ka dëshirue shumë prej gjërave, e Allah u gjelë gjelë nuk e ka plëcuë. Për që i mu ka dëshirue, mi gja i vetë mi u bo musliman, Allah ka thonë, s'ka mu bo musliman, s'do t'bo. Ka qenë prej, mëna asaj se ti nuk i ndohë. Për që i mu, a egziston në dunja, dhe zër, a egziston në dunja. Që ta kuptojna qfar veprime ka ndohë në kone Muhamedi a.s. dhe se si Kur'ani ja ka dhanë epilogun asaj në gjarje. Për në mdojnë, dhe zër, Abdul Muttalibi, e ka rritë Muhamedi a.s. e ka rritë. Ka kujdes, ushqim, veç mbathje, duke që një vogël. Ka ndru jetaj. Ebu Talibi, mi gjëve të ka morë kujdes. E ka rritë, edukue, u boj mam. Ka shpalë vetën për nga mërë, për janës Allahu të bare kjo tëra. Si ka besu, i ka ndihmuaj. I ka ndihmu, i ka ndihmu, i ka ndihmu. Atë shumë i ka ndihmu vetën nga se kur ka ndash me vra, a i si kalon. A ka ndihmat ma se që kjo? Dikush do me të vra atyje, edhe del, njani dhe të... Ska mundësi me vra. E ju koni madhë. Ka po shpesh të Arab e Ebu Talibi. Andaj të shpesh Arab t'i ka thonë, largohi ju ti në mirë mi vesh me këta. Ka thonë jo. Bale shpesh e Ebu Talibi ka thonë, ti asë si beson edhe e mbron. Unë edhe nuk i beson se për nga mërë dhe i mbroj. Ka thonë në e mbroj si nip. A mund që para mdu dhe zër, ketë këtë mbrojtje, tre vite s'ka hangë buk për djalin e dhavit vetë. Pa i besu se o për nga mërë. E deri në fund kër ka vdek i ka ndihmua. Edhe në fund kër e ka py djali e Butalibit për nga mërën Ali Sala dhe Sem, qka ka për babën tem? Shikotani dhe zër. Keta, do më thonë, interesat e kësaj dunjaje, qojnë me thonë, shiko, mas i kim ka një mu që ka të shumë, qatë gjenetin shka për ju foli, ki ka me hi pari. A që shto dhe zërë? Që kim mas shumë di që kam një mu, su më lam me mbra, u bo se vetë më s'mu vra, nejti me muë, derin fund nejti me muë, su më dërzoja sa grimë që e vogël, e lyp, pra e lyp me thonë, që kjo në gjenet i pari. Qka i tha Akilit, gjallit vetë, tha qa ka për babën tem, tha baba jo të zinzjarë, për gjithmonë. E tash, e kush pi thotë se anë zjarë, sepse une me këshirë me temën, bon nga një mu, po sështë e jemi a kjo. Allahu gjelona i zbitja jetë, inë ne kelen të hdime në ahbet, ti së në uzonë ka ndoje. Së mund është me uzonë ti ka ndushti. Pas ta i më fund, mas i ka ndru jetë, prape ka lutë Allahu gjelë gjelën me jalecu dënimin, Allahu gjelë ka thonë, atër përgjigjemi vetëm një. Do t'ja lecojmë azapin, ama se qesë në pi azapin. Dhe zër, ketë regullat, ketë regullat në dunja, a mund është me paramendu një njeri, ta njëtën ndimon, edhe vdes. Edhe ti më fund pytësh për ta, edhe thu, më ka një mu mua e ma e konë shumë njeri keqë. Pa besimtarë konë, paganë konë, në zjarë dhe të përvlohet. Njësës mund me besu këta pos, nëse është qështja shumë ma e lartë se kaqë. Andaj që galë, për nga mërë a.s. Në shumë prej veprave të veta, edhe ajë që ka i një monte, edhe ajë që ka do mëne përkrahte, s'kishtë të drejtë. Sot dhe zërë, përshemë njërëzit pak më ndihmue, mundohet e me të gjithë atje mësani një arsije. Apo? E, ose nëse si një monë, ma i miri më konë, të përjashtonë. Ska mundësi. Andoj shko, provoje sot. Lefdroje dikanë, këshyre trajtimin që i shtabanë, kritikoje këshyre trajtimin që i shtabanë. Ska dhe u hishme filozofu. Shloje ti një kritik, ndash drejt për drejt, ndash tërthorazi, e shati pasaj trajtimin. Po të di që u konë i keq, po edhe une e pa ta kuptu pi moti. Tash kritika e ka shfaq realitetin. Te pejon sa më skok si gjera vezër. Më ka një mu, Allah u po thënë zjarë mështë. Abdul Muttalibin kërë është pyjtë ka thënë zjarë mështë. Aisha radiallahu anha ka pyjtë për një kusherit vetin, i që li ka bo khajrë shumë dhe ka dhënë pare e kështu me radhë, dhe ka pyjtë, ja Rasulullah, filani, Ibn Gjedean, ka thënë shka ka për ta shumë një mojke e kështu me radhë, tha, oja Aisha, ajo është në zjarë mështë. O dhe këto lajme, dhe më honë janë, njëzit, për njëzit mirë, pe për jashtë, apo ta qujmë në ata shka e qujmë humanitet, apo, ju ka një mund njërës dhe kështu më ratë. Dhe të thotë për mësam, në zjarë është taj, qëka argumenton kjo? Se Muhammedi s.a.s. la jam tëku anil hawa, sfola i për epshit vetë. Qëka i thotë Allahu gjeli gjelalu? A në dhe zë, shiko fjallë Allahu të bare kjo e tala, ne po e shojmë se ti dëshiron me të ndru kiblën, qëka argumenton? Pse s'pe ndryshonaj vetë? Se s'murë të ndryshua. S'ka mund të ndryshua. Andaj sa prej veprave të pejgamberit alayhi salatu wassalam, madje vëllazër Allahu xhela ka intervenuar edhe shumë më të vogla gjëra se kaq. Shumë më të vogla gjëra se kaq. Muhammed selam doniher ka pas disa dëshirë. E ndoshta gruaja vet dënjona pe gruaja s'ka pas çef. Allah ja ka bëu ato, po dëni gruaja u kanë ngushtuar. Allahu ka intervenuar pishtat ka çijeve. Mos ia bën haram vetes ato që Allah t'i kanë lejuar. Tu dashmi këtash gratë. Ku intervenon kaq fell shpallja? Por Allah i thot këshire, na të këna bo një pun halal. Na pëjtim që ti ngushtohesh dhe njëherë pi filan ngrujës apo alan ngrujës. Po ti mos i këshire ato, këshire ti na që të këna leju gjërat. Kjo dhe zërë qka është? Maja e përzirës nga ana e shpalljes. Ajo është një robë i cili e ndjek udhën qka i thuhet. Andaj, në këto ajete dhe zërë, ka edhe argument se fjallë Allahut, Kur'ani, është fjallë e Zotit. Vetëm brun vetën. Argument se edhe këti që ka i ka zbrit i folë në kontekstin i madhi të voglit. Po shemë, vëllezër, na e kemi të leju me folë Muhammed Sallam në kandin e me urdhnu, mi thonë, o Muhammed, levit që kënej, po shemë. Jo, na po shemë sahabja, si lejo. Sahabët e kam pas ndalume edhe zanin me qukë këndër për nga më sëram. Këtu folë mirë. Po shemë, me thonë, ja Rasullallah, zguzon me në këtë zanin, po duhesh me ullë zanin, ja Rasullallah, në kuptimi që asë, bon, tingullin mësjet i lartë. A mund me paramendu njërëzit me pasfol Muhammed Sallam me tingullin e urdrit. Qupane që ta. Që ta ki me bëhe. Allahu qëto vepra, shumë bitëri ka që gjuna e disa bitëre që nëzjerin nga feja Zotit Gjeli Gjelalu. Mirë, nëse mërë Kur'anin dhe zërë, i cili ka thonë Muhammed Sam, kim ka zbit muhe. Edhe shek këto ajete, që shifolin Muhammed S.S.L.M. Aja shikon që shifolin? Si dikush i cili zguzon me kundrështu këta. Pra Allahu kër e thirë Muhammed S.S.L.M. vetë ligjerimi, vetë konteksti është se këtë shka i folë, që ta jetë, kër i drejtohën Muhammed S.R.A.M., i drejtohën në këndit se ti e ropë, s'kuzome në këndështu ti neve. Por që imë Allah u gjelohën e ka thanë, walau te kawwale alejna ba'dal e kawil, le e khadnehu bil jemin. Si kur neve Muhammed S.R.A.M., na shpikte, thonë të dishka për neve, qka nasë ja kena shpalë. Që e këshmi i bëhe? Që ka vëzër, veç kër e përshkruun, ti thu, subhanallah, pse e përshkruun kështu? Allahu gjelua zhura haqqa, thot, Muhammed e si kur të nga trilon të neve, diçka, jo okej, okay, diçka. Qa do të banim na? Do të kapnim, do të jakëput min damarin. A më nëshme parë, veç, që ka, qëfar ligjerimi, si kur kitë nga trilon, ku shok kitë që ka përfol që shtu? Ku shok kitë që ka përthot Muhammed e sëllem, ti me bo me rejt për neve na damarin të këput na. Kjo dhe zënë Kur'an, sura haqqa, lezojë. Këthavën sura haqqa, e shiko që ka i thëtë Allahu subhanahu wa ta'ala, për nga mberi sallallahu aleyhi wasallam. Ta këput në damari. E që ishtë ta këput në damari? Kush pi drejtohë që shto? Zoti ve. A këzën ti mi drejtohë të kujna që shto? Ja. Pas aje që lehet Rabbul Alemin. Njëherë u ka mrol, ka intervenu në shpallet. Pse u mrolet ti? A i qërë se ka pa mrolet. Por Allahu që në gjelalu hu, ka intervenu. Andaj shiko dhe, sa prej gjërave i ka ndodhë Muhammedi s.a.s. dhe shpallë e i ka ardhë, na pedim se ti po dhe qështu, po zbahot. Na pedim se ti po ki qef qështu, po zbahot. Na pedim se ti po ngushtohot, po zbahot. Pse? Sepse kjo është i drejtuar nga qili, s'ka pivetës kur gjohë. Tha Allahu të barë kjeve tjala, qatë në ratë, kallu be vëgjhike visseme. Po e shojmë se po në e drejton ftyrën nga qili, dhe ta plëcojna dëshirën, dëshirën tonë. Kjo dhe zërë dhe shumë prej ajetit do të vina si cëla në vendin, në vendin e vetë. Ngelëm të këfjallë Allahu të barë kjo e tjala, vë këdhali ke gjëllënakum ummeten wasata, të fjallë Allahu gjilohën në surën Bekara ajetin 143, kështu e kemi bo neve juve ummet mesatar. E përmendëm që ka do më thonë ummet mesatar. Mesataria në gjuhën arabëve do më thonë me mira, nga se njëri u ka mundësi me u vendosë në një pozit dhe me lip pastaj mesin. Jo, mesi është vija e drejt dhe me mira se në ka zbitë Allahu të barë kje vë tjala. Pasaj dhe Allahu të barë kjo vë tjala, që t'jeni dëshmitar për njërzit. Umejti Muhammedi dhe a.s. janë dëshmitar për njërzit. Vë jekune Rasulu a.s. shahide dhe Muhammedi a.s. si i dërguar, është argument për juve. Raf, umejti është dëshmitar, dhe kush dëshmon për umejtin se fjala e ti është në regull, fjala e tyre është në regull, Muhammedi a.s. Kush dëshmon se fjala më samë është në regull, Zotive, me këtë Kur'an. Dhe Allahu të barë kjo vë tjala, وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ. Dhe ne nuk e ndryshuam këtë formë të qiblës nga Bejtul Maqdisi në Kabe te Allahu te bareke ve teala, pos që ta dim të ndodhur jo ilm. Allahu ka dy ilme. Ilm çka e di se çka ka ndodhur. Dhe kët ilm e mundson mu pa. Allahu ka ditë kush ka mi shku Muhammed Sam edhe kush ka me dezertu. Por se Allah dënë me ba realitet këta. Pasaj thë Allah u të bare kjo e tjara, vë inkenet le kebiraten. Kjo ishte shumë punë e madhe. Që ishte punë e madhe, vëzër? Ka ndonë djetarë në gjokësat e njërzve. Me ndru kiblën, ishte punë e madhe. Pasaj thë Allah u gjelluara, illa ale ledhine hedë Allah, përveç dhe e tërë se Allah i ka udhëzua. Dhe këtu undalëm të ligjërata e funit, dhe përmendëm se ajo që ka njërës dhe kanë quajt ndryshim dhe destabilizimi Muhammedi a.s. Allah dhe ka quajt udhëzim. Pse? Sepse drejtimet e dunjas janë të Allah, ajë drejtoj e ka do. Andaj përmendëm si shemë që e ka përmendë Shejhu Samë të imie, gjëja më e shumtuar në Kur'an është sejgjë ndaj dikujt përveç Allah. Mira sejgjë njeri dikujt përveç Allah, s'ka krim më të madh në fe, si se që kjo. Për Allahu, kur do në misprovu robrit, mundët atë që ka e ka bon më të shëmtumën, me urdhnue urdhër. Sikur që i tha, me laqeve, bini sejzë ademit. Tani, që e kupton këta? Ska dhe zërpo se ajo që Allah urdhën. Apo që e thamë, Shejhu Sandemi e thotë, Allahu e ka ndalu cuftinën, mishin e derrit. E ka ndalu, haram. Nëse s'ki buk me hangër dhe ke met midis udhës, dhe s'ki për para vetit post cuftinë, a lejot me hangër a obligim me hangër? Ka dalim. A lejot me hangër këtu cuftinë a obligim me hangër? Obligim me hangër. Sepse ruajtja e shpirtit o obligim, s'lejot më mit vetën. Andaj nëse ki për para vetit vesh thi, derë, s'ka kur gjë tjetër. A më nëshme thonë, tash për shemë, njani marë me thonë, nëse janë 4-5 vetën, njani me thonë, zguzënë të me pritë vdekën, Allah e ka ndalu derë. Jo, në aje tjetër ka thonë, përveç, që ko kjo përveç, illa, përveç ati cili ka nevoj për ta, e s'ka diçka tjetër. A do shiko, djetarë kanë thonë urdrat, të cilat vinë për janës Allahu te bareke ve teala. Me gjithë se janë qenjtën vetë veti, urdhru si mundet me ndryshu ato, por një dobi dhe urdësitë se në din, veç ajë subhanehu ve teala. Qëka tha Allahu gjeli gjelaluhu, kjo ishte shumë e madhe. Shumë e madhe ishte me ndru njëzve kiblën, por Allahu e mbajtin feja qka e udhëzoj, jashtoj udhëzimi. Pasaj, ka ardhë, do më thanë, fjallë Allahu gjeli valen fun, wa ma kena Allahu li udhia imanekum, inna Allahe bin nasi, e raufur rahim. Vërdet Allahu nuk ja humb juve imanin e juve. Allahu ndaj njerëzve është rauf. Rauf do ta marrim te emrat Allahu xhelalu ala është ai cili sillet but me dika. Ai cili nuk e lëndon dika, ai cili nuk e dëmton dika. Rahim, e kemi marr Rahim i mëshirshëm. Nuro vezër fjal Allahu te bareke ve teala in wa in kanat lakabiratan. Kjo është shumë e madhe. Pse, nëse pyet dikush, pse i ban këto Allahu xhelalu ala? Po pse bjen diçka, një urdhë, që edhe aje po anë së e shëran, kjo për shkak se njerëzit janë kriju vëzër për të testu në calë, në pikën e nënshtrimit, jo në pikën veç të kuptimit. Apo, për shemi, Allahu Gjellu Ala, kër në jep urdhëra, e kemi përmenjë se në jep, në i kuptojnë ato, qka e mira, qka e keshtja. Po testi nuk mbaron me kaqë. Andaj, Shejhu Sandemi e thot, njeriu nuk u zohet veç me ilmë. Por duhet të toka pjellore më konë, zemra më konë pjellore. Në ti munë është përshimë mërmerit me gjujtë nuj në ta dhe me prit me bidi, shka zbin kur gjo. Apo në tokë jo pjellore. Ti munë është e hedhë farën, e hedhë dhe ujin, e paracit para djelit, zdel kur gjo. Pse toka pjellore, bile mund të benzirë thera. Se toka qasi. Nërsa ka tokë pjellore pak mi gjujtë dishka, ta nxirë frytin. Andaj testet e Allahot janë laraman. Dhe njerë të veston me kuptim. Ape kupton, aspe kupton. Në njëherë të stonë, masi ta kuptojsh, ha, ta sjenë një diçka e cila, pi për jashtë, hicën e kapti. Që ta të stoje, a pengon Allahun pa e kuptuhe. E kjo ka qenë për të rëveze. Edhe pse pasaj u ka shfaqë, do bia. Edhe ne kemi në Kur'an e disa të njajshme. Që Allahu Gjeli Gjelaluhu i ka pru fitne për njerëzit. Në Kur'an dhe zër, ka lajme të njajshme, që Allahu ka bo sprovë njerëzve me logikë së në kanë kapë. Edhe pasaj kanë mohuar. Po shemu, kemi në surën Safet, ajeti 62 dheri në ajeti 64. Allah e ka pru një lajnë Arabve, ta se kohë, po dhe neve dheri në këtë kohë, kërë kanë lidzua ta, janë revoltu. Ka thonë Muhammed e Sram, po i bashkon të kundër tatë. Shiko ajeti 62-64, thëtë Allahu te bareke ve teala, e dhalike khairun nuzulen, em shëgjeratu zekum. Allahu gjitha përmenë gjennetin, edhe ata shka e meritojnë me një gjennet, dhe pasaj thot, a kjo është ma e mirë, pra gjenetja Allahu Gjelluara, e më shëgjara të zëkum, apo pema e zëkumit. Pema zëkum, dhe si në vetëm Allahu Gjelluara e din. Inna gjallnaha fitnë të lëdhalimin. Shiko, thëtë Allahu Gjelluara, ne këtë pema të zëkumit, e kemi bon fitnë për zullum qarët. Qëtë më bon fitnë dhe zërë? Do të hutohë të ajtësh. Thetë Allahu Gjellu Ala, inneha, dhe gjëtën, inneha, shëgjaratun, te khrugju fi aslil gjahim. Kjo ajet, kër e kanë dëgju Arab, kanë thonë, qka folë kjo? Nuk mundët me ndodhë kjo. Qka thetë Allahu Gjellu Ala? Kjo pëmë, zëkumi, kjo pëmë, e kemi ba që del nga themeli, nga baza gjehenemit. Pro më fund gjehenemit atje, që atje i ka rajt pema e zëkumit, nga e cila pema do të hajnë pasaj banorët e zjarë. Është një pema se e kam përshkut djetar me thajera shumë, e do t'ju jepët banorëve të zjarë. Allah në rujt nga dënimi i gjehenemit. Që kanë thonë dhe zër? Që kanë thonë Arab? Kanë thonë, si ka mundësi me mbi një pemë në zjarë? Ti nëse e merë një pemë edhe e gjuhë në zjarë, qëka i banë zjarë i pemës? E djekë. Ato kanë thonë, nëse një pemë dikun tjetër banë të e gjuhë në zjarë, zjarë i e djekë. E si ka mundësi në zjarë me bi pema? E kuptoni? Dhe bon, natyra e zjarit vjen ndesh me natyrën e drunit, se lera hatë drunit. E Allah u gjitha thot, na qëtë pëjmën që do të hajnë banorët e zjarit, vendi ku e kena mbjellon gjene. Ato kanë thonë, s'ka mundësi. S'ka, zjarit e dik drunit. E qysh mundët në zjarë me mbije e me nejt? E djetarë që janë përgjit, vëzër? Kanë thonë, vetë Allah u është përgjit. Inna gjëalneha fitnë të lillë dhalimi. Ne kemi po fitnë për zullum qartë. Edhe se djetarë ka thonë, kjo ka përgjitje. Se ai cili ka bëhe pëjmën me mbin këtë toshka tjeshe, ai e banë edhe në gjenem me mbin. Edhe se gjenë kur gjanë. Pra, ai cili ka bëhe zjarën me djege, ka bëhe zjarën me mirarë fladë, Ibrahimit a.s. Pra, karakteret e materjeve, dhe se, mojme, karakteret e materjeve, me ditë se e ka një liqë, ja ka vendosë Allahu, ai cili ka vendosë këtë liqë, ai e hekë. Apo, ai cili ka, por qenë mu? Mare, ta e thjeshtojnë. Sot për shembull përparimin e shkencës, shembull, që ka përmend këtë shembull Abdulrahman al-Muallimi, rahimahullah, ka thënë, mi paston para 300 vjetëve, marrë këtë shembull, për ta kuptuar se ndonjëherë sa është, domodin, mukant, i lig kur i këndërvijesh fjalët e Allahut te bareke ve teala. Nëse para 300 vjetëve dhe zot ulën me xhlis njerëzit dhe flasin. Edhe njëri prej tyre u thotë kështu. Do të vjen një kohë kur do të del një krijes e cila s'ka kom, s'ka dur, s'ka goj, s'ka vesh, s'ka shpirt, etjere etjere. Në regu. Kjo krijes, me gjithë këto që si ka, ajo fol, nin, ha, nxjerë pamja aty, levizin fotografit, apo, që do të thonin të pranishmit? Smunët. Pagoj, që shfol? Abdurrahman al-Muallimi që ka thot? Merë telefonin. Ska goj, fol. Ska vesh, ta inqizon zonin. Ska shpirt, ti ka zon fotot, apo? Si shembu, para 300 vjetë dhe mi apërës përshkuj dikuj telefonin shto, a do të beson dhe vëzër? Jo. Apo shembu në aeroplanit. Para se me egzistua aeroplanit. Mi pason një njërë, do të mledhëm 500 veta në hava do të nejnë. 10.000 km lartë do të nejnë në qijën. Pa duke hangër dhe duke pije. Duke hangër dhe duke pije. Në komoditetin më të mirë. A i këmë zdo të tjeqë mendë. Por ja të ashtë të isot, hinë në aeroplan me komoditet, 500 vetë ati, hani pini, edhe shkonë qëtër dunjo, në qëtër vjenë, e e zdunjojë. Andoj që këllë dhe zërë, Allah në ka pu shemë u plotë për më shmikëndërëvi. Andoj që a thanë, si mundët pema me mbinë gjenem. Allah o thanë, fitne e kena bëha. Argument tjetër që e ka përmendë Allahu xhelalu prej fitneve se ti ka prua për njerëzit, në surën Al-Isra, ajeti 60, thotë Allahu te bareke ve teala, "Wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka illa fitnatan lin-nas." Allahu xhelalu përmend çështën e Isra's. Muhamedi sallallahu selam, kur ka ibn Isra dhe Mi'raj, kemi përmend çish kanë reaguar arabët. Dhe një prej asaj që ka ardhur në koment se Abu Jahli kur kanë i parë, i kanë udhur kështu. Hurtimin, shka folti. O ti, për 5 orë je kanë pin meke në Palestin dhe je këthije. Ala pa i ka dhu që ka i bëqil. Se të kishë hipe dhe në qil dhe mi dal menta tina. Me gjitha ta Allahu gjela shka, që që përshujti Isran dhe Mi'rajin, pse e bane, o zotë këta, thëtë Allahu gjelluale. Shka ajeti, surja 17, ajeti 60, thëtë Allahu gjelluale. Dhe ne nuk e banë këtë pamje që ka të tregum tyje Isra dhe Miraj, illa fitnet e linnes, po që ti sprovoj në njerëzit. Andaj Ebu Gjehli tha, shkoj fëthirja Muhammedi së sellem, i dul në haptazi rejna. E kër shkoj të Ebu Bekri tha, sadak, qashtua, qashtua. Andaj shkoj Allahu Gjelluar se si e ka bo test kuptimin dhe mos kuptimin e njeriu. Gjithashtu vëzër kemi në surën El Mudethir. Dhe kjo është prej guximit map të arabëve pa besimtar, se të kanë fol kësi fjalë me shpallën e Zotit te bareke ve teala. Në surën El Mudethir, Surja 74, ajeti 31, thëtë Allahu të barek e vëtjala, wa ma gjëalna iddetahum illa fitnete lilledhina kefaru. Allahu Gjellë Gjellalu e përmenë se banorët e gjenemit, në gjenem, do t'jenë të rrëthuar me 90 melache. 90 melache. Ta një shikove zë kjo, shifra 19 i ka provokuar atë. Shimu, 90 melache. Shikove në surën El-Mudethir, surja e 74, ajeti 31. Qka dhe Allahu Gjelluar? Wa ma gjëalna iddetahum, këtë numër që ka ne e përmendëm, 19, se i ka gjenemi prej rojtarve, ne nuk e bëm pos me i sprovue ata pa besimtarë. Qështë i ka sprovue? Wal jakule ledhine fi kulubihim maradun, wal kafirune madha aradu Allahu biha dhe me thelen. Këdhali ke ju dhillu Allahu me jesha, o jehdi me jesha. Thetë Allahu të barek e vëtala, dhe njerëzit e sëmur në zemra dhe thonë dhe fjallë. Dhe dhe sëtë kanë mohue, kanë me thanë, qka do Allahu me këtë qembu? Që kanë thonë dhe zërë? Kanë thonë, nëse i ka gjenemi 19 rojtar, ne jena ma shumë se ata, e edhe i mujna. Logike e mëngjeletit. Nëse 19 melache janë, ne jena ma shumë se ata, edhe i kapna edhe dalna për gjenemit. Allahu qëta shka dhëtë, ne nuk i kemi përmejnë 19, pos mi sprovuë, që ata ta thonë që këta. A në dë njerë Allahu ashtu e bënë situatën që njëzit me uhutu dhe zërë, që ti sprovon me iman. Nëse na nuk jena kriju pos për më sprovuë, pos e me na testu zotë i onë të bareke, vëtë jale. A në dë zërë, Allahu Gjeli Gjelali hu e ka bo njëtë këtë ndryshim të kibles që ti sprovon njerëzit. Kush do të ndjekë Allahun dhe kush do t'i zbrapsët zotë i tonë të bareke, vëtë jale. Pasetet Allahu Gjeli Gjelali hu, wa ma kan Allahu li udhia imanakum. Dhe Allahu nuk është që u ahum juve imanin e juve. Këtu dhe se ka ardhë imani dhe është për qëllim namazi. Dhe për këta ka ardhë hadith nga shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Hadith e kanë dhënë Imam Buhariu. Çfarë kuptoni këtë aje? Allahu nuk u ahum juve imanin. Çfarë është për qëllim kjo fjalë? Kanë dhënë Imam Buhariu nga hadithi i Barra ibn Azib radiallahu anhuma, se për nga mirë a.s. më shfal nga Bejtul Maqdis 16 apo 17 muaj. Të e ka përcinën 16 apo 17 muaj në Medine, edhe 13 vjetë në Mekë. Dhe kër ka ardhë urdri për me ndryshua kibla, për nga mësa me ka ndryshua kiblen, dhe njëri prej tëre u shfal me për nga mirë a.s. dhe pas taj ka shkuen të një gjami tjetër e disa prej shokve të pejgamberit alayhi salatu wassalam, dhe u ul dhe ka thonë: ashhadu billah laqad sallaytu ma'a an-nabi sallallahu alayhi wasallam qibla Mekka. Osht ul ato tu fal. Ka thonë: dëshmoj para Allahut se unë tash u fala me Muhamedit sallallahu alayhi wasallam drejtim ka Mekka. Çe i bija ata në Medinë dhe zot, mu rrotullu nga ana tjetër. Shëngon këtu, mu rrotullu nga ana tjetër. Që i bje kër e ka ndruk këtë blëndezë, që qëna të falë në qiknejna, mu këti ka deja. A më në para me u tash dikush më ardhë, për më ardhë në gjami, mu falë, edhe na i dana për para se ikë se kibla qikneja. Kjo sprove madhe, dhe zë. Sprove madhe. I bëtë dhe gjë. Thotë, vërra ibn Azi, fedaru kema hum kibel el bejt. Qysh jënë kanë janë rëtullua. Fedaru kema hum kibel el bejt. Qysh janë kanë të falë nga Bejtul Maqdis, veç janë rrunë nga ana tjetër. Pastaj, thotë transmetuesi, ve kanë alladhi mata ala al-qiblati qabla an tuhawwala qibla al-bayti rijalun qutilu lam nadri ma naqulu fihim fa anzala Allah wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum. Thotë dhe kishte disa njerëz prej burrave ton, shokëve ton, të cilët kishin ndruar jetë para se mundru qibla. Dhe janë falë ka Bejtul Maqdis edhe ka ndruje. Thot dhe na nuk dinim qka me thamë për ta. Pro shiko, fjalla, ne nuk dinim qka me thamë për ta. Qka është djetare kanë komentu, sikur të nuk kanë folë me veti sahabë. Edhepse Ibn Gjeriri të Tabari, thot ata e kanë pas gajlën e namazit vetë dhe namazit e vlaznivit vetë. Allahu ja ka qujtë këtë gajlë imanekum, imani juve, e përfshinë edhe vlaznit e juve. Dhe mund sahabët janë falë periud gjatë nga Bejtul Maqdis do kanë me gjallë, kanë vazhdu më falë nga qabja, do kanë dek. Thot Berra ibn Azib, e ata që ka vdicën, zdishmi që ka me thamë për ta. Në kuptimin sigur, e i mos ja huqën ata. E Allahu Gjelluala thot Berraja, zbritja jet, Allahu nuk ja humb juve imanin. E këtë adik vëzër e kanë morë për basë ulemat, për me e qujtë namazin, shtyllë e imanit. Sepse në Kur'an nuk ka ardhë kështu i theksuar imani pos namaz. Andaj për nësëm ka thonë hadith qartë se njëri ju s'ka iman pa namaz. Ta ban ti qefin kush ta ban, të fladit kush fladit, hajtë fëtë në qatë teme, në fëtë fatë teme, pa namaz nuk mund është me shpëtu të Allahu të barë kjo e talë. Argument, Allahu në këta jetë e ka qujtë imanin namaz. Se sahabët kanë thonë, e shka u bo me atë namazin, shka u falë ka Bejtul Maqdis, Allahu kërja dha gjevabin tha, se ja u hupë nana imanin. Namazin e qujti iman. Pra, baza imanit dhe zërë cila në vejpër, namazin. Namazin. Andaj pejgamberi alayhi salatu wasalam, duke dash me tregu peshën e namazit, çka tha? Kur ka shku në Isra dhe Miraj, e ka taku Musajin një herë vetë. Thot, e pa është Musajin të falë. U falke. Në vorën e vetë. Në vorën e vetë. Edhe kjo hadith është prej fitnëve që ka përmend Sheikhu Sami Timi. Kjo hadith është fitnë për disa njerëz. Se disa kanë thonë, herë të vorë e ka taku, herë në qilën e gjasht e ka taku. Qishtë e takoj edhe atje edhe atje. Po kjo e ka vendin e vetë, përgjigjëm nga pak marë. Mirë vëzër kjo qka argumenton, masja ka murë shpirtin Allahu Musajt a.s. Me qka e ka angazhu? Me namaz. Për më kanë dru jetë, falë namaz. Mua afru ka Zotë i Gjeli Gjelalu. A në vëzër shiko Allahu të barë kjo vëtëme këta jetë, e ka qujtë namazin iman. Namazin iman. Dhe për këto vezër ka edhe shumë argumente të tjera. Prej, meselën sëti kam përmen djetarë vezër në këtë qështje, kam përmen se këta është polemik, dhe më është një gjamija tje mund të gjeni në afort Medinës për nga mberi s.a.s. është njëra një gjamija që uëtë Mezgjidul Kuba, njëra që uëtë Mezgjidul Kibletejni, e thuhet se nga se kanë orë dy hadithe se dy xhamijat janë e kanë ndryuar domethënë namazin dhe janë sill. Mirë, po këtu është një meselë edhe pak më e holl, se shikova se kur janë kanë ato tufal xhamat. Ky çka ju ka kallëzuar se u ka ndryuar kibla ku njëri. Shiko. Ky çka ju ka kallëzuar se u ndryuar kibla ku njëri. Këta e kanë thënë ulemat e hadithit, khabarul wahidi. Lajmi i njërit. Argument apo jo? Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah thotë me këtë hadith, sa i Bukhari, s'ka muhabet në këtë mesele. S'ka muhabet. Në mund, ke gjamija o si dhe ka ndru kiblën, a i diku që ka du që ka ndru kiblën një njëri. Veç ka thonë, dëshmoj për Allahot, se unë jam falë me Muhammedin a.s. nga qabja. Ato që janë konë namaz, shiko, si janë bërë dërvisha, me thonë, hajtë po falë me në njerë ka kutësi, t'jop në selam, mësane, e thonë, a shka foletit? Jo, namaz. E kanë ngu Allahun të barë kjeve tjale. Mirë, ku që kanë dërmjeci, postjeri, transmitusi, një njëri. Andaj djetarë, kjo nuk o tema jonë tani, por mund të përmendi, dhe më dhënë se, egziston një meselë dhe zërë, që quët, khabarul wahid, një njëri. A mundët një njëri mja qëllu, e shumë me gabu? A mundët një njëri mja qëllu, e shumë me gabu? Dhe më dhënë, kjo është ajetë se ne kanë diskutue djetarë. Pra, egziston një meselë, se si da quët, besimi dhe pranimi i konfirmimit të një lajmi nga një njeri. Nësa është i besushëm, normal. Në njërë me thotë, e, po, alhamdulillah, se kam një vla, më thojshin që zban me ngu njënin. Jo, atë vlavin tanë, po një njeri të besushëm, i drejt, kur s'ka rrejt, as drekti, as në pazar, as me familjën e vetë, kur s'në shpa në rrejt, që ki njeri? O, është i devotëshëm, apo, i përmbat regullat fejes, jo si cëli. Andaj tash, kjo nuk ka mesele, unë se ka shumë me folë për këtë mesele, por vetëm sa për ta hapë nga se konteksti është i tillë, andaj lejohet njeriu mi besu një njerit, nësa jo është i besushëm dhe e konfirmon një lajmë të Allahut apo pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Në djetarë kanë thanë, shumë prej hadithëve janë tilla. Por shemë, vëzër, ti e ki një hadith, asë i sahabës e ka zonë pos një sahabës. Me bane e mos me pranu këtë lajmë, shumë hadithë në shkojnë hoqë. Ki hadith veç e burere ka zonë, kërë kush qëtër? Andoj shumë prej filozofave, ehlul kelam, gjehmije, mu'tezile, shaira, maturidije, krejt me radh, ata kanë thonë, asë mëna mengu e burere, një njeri janë, subhanallah, një njeri është taj, E jo, një njëri po ka kadu lajmë nga pejgamberi alayhi salatu vesselam. Kjo është ajo meselë që ne e theksuam për këtë çështje. Pastaj thot Allahu xhelaluhu në fund të këtij ajetit, ne shikoj se ka përfunduar vëzhgim, se megjithse Allahu i provon njerëzit, këtë sprovë nuk e vënë nga inati, nga mlefi. Se për asë provonë e Zotë, hasha vë kella, për qef. Ja. Inna Allahe bin nasil e raufur rahim. Allahu nda njerëzve është i but, i më shërshëm. O rahmet me të këthi ka qabja, po ti për momentin se kupton. A kuptove? O rahmet me këthi ka qabja, po ti për momentin nuk e kupton. E kjo këtë moment, Allahu e din të ardhëmën se më këthi ka qabja është më me vlerë, po ti për momentin se kupton. E momentin Allahu e banë testë. Si ta ngosh, e marrë vlerën. Po se ngove, nuk e marrë vlerën. Por shembull, marrë shembull, e kemë përmen këtë shembull, shpash. Nëse për shembull, fëmija, kër e detyron prindi, me kry detyra. Shumë për e detyra, kër e ban tërbije. Nëse fëmija revoltohë dhe thot, këj prindi jam s'ma to hajrin mua. Pse? Se këj më thot, që ta banë e qëket ko, që ka qëket ko, s'ka me dalë qëket ko, kime ban të dirë qëket ko. Këj kur ti mle dhe këta kështu detyra, një, një, dhe, tre, katër, pet, dhe, edhe njërën me thonë, baba jëtë do në kja me të bo azak tje. A është konë validin njërën me thonë, po valë, baba jëtë do në kja me të bo. Jo, e mërë vesh ma vonë ti që ka dash me baba jëtë me tje. Ka dash me të dukue, dhe si ke mërë vesh, si konë adoleshen. O para me ndo zotë i unë gjeli gjelalu. A dhe shiko Allah, kër e përmeni këtë fitë të të madhe, si e përfundoj këta jetë, inë Allah e bin nësit rauf. Allah, në sens nuk ka nevoj me testu njërzit, po njës kanë nevoj me testu ata. Allahu nuk ka nevoj me testu njerëzit, po njerëzit kanë nevoj me testu nga anë Allahu të barëke vëtëra, që mu afru kaj dhe me i dashtë Allahu subhanehu vëtëra. Andë dhe zëtë përmeni disa prej haditheve dhe fjallëve për nga mberit alejhi salatu selam, të se atë argumentojnë se Zotë i unë të barëke vëtëra nuk e dëshiron vështirësien për njerëzit, por e donë lecimin. Allahu shumë e donë lecimin. Andë për nga mberit alejhi salatu selam ka të në hadith, bu'ithu bil hanifijeti semh, jam dërguar nga anë Allahut me një fe të pastër, më përja ka dhonë në sifat semha. Semh, arabë të thënë kërë e gjon, kërë e dishka e gjon. Fe e pastër e let, e këni përkëthim e të let ati, por është përshëllim e gjon. E gjon. A i cili ka kriju qije dhe tokë, më lezër, këtë gjansi, a s'ka kudrat fejën me botë gjon? A i cili ka kriju këtë qilë që s'ka funë, a i ka fund tjesë një gjenë. Toka e madhe, sa e ka bëllo të shtrirën tokë, sa ajri, sa uji, sa deti, sa të mirat. Ki cili me këtë bollok e ka bo, a fejën e ban në ngusht që shmenojnë tisa njërzi? Jo. Allah u gjela e shtrin fejën e madhe, fejën e madhe ki, e ka të bare kjo vëtëra. Ska dhe a.s. Feja mësë njëmë dërgu është e letë dhe e pastër. E letë dhe e pastër. Dhe për këtë të përmeni disa prej hadithet për nga merit a.s. Hadith që kanë zirë imam Bukhariu dhe imam Muslimi, nga hadithi i Omer Khattabit radiallahu anhu. Dhe kjo hadith, vëzër, kjo hadith ndoshta nuk për gjësine si cëllit, por është hadithi më i qarti në përfytyrimin apo për afrimin për ta përceptu pak rahmetin Allahu sa është i gjatë. Dhe që kjo hadith që nga përnëmi tash sa i Bukhari dhe sa i Muslim, nga hadithi i Omer Khattabit, është hadithi njore, dini. Por që para saj nuk ka ndoshta hadith që ta afron ty sa i mëshirë që mështë Allahu se sa së kjo hadith. Hadithin e transmeton Omer ibn Khattabi radiallahu anhu. Thot Omeri, qadime ale nëbiji s.a.s. se bion i ardhëm për nga Omeri s.a.s. disa prej robëve nga lufta. Fa idha mraetun mine sebjit tahlibu thedjeha tësqi idha wajedet sabijen fi sebi e khadethu fa elsakathu bi batniha u ardaathu fa kalen nëbiju sallallahu aleyhi sallem e të raune hadhihi tarihatën waledeha fin nari kulna la wa hje tëqdiru ala alla të të rahahu fa kala lallahu arhamu bi ibadihi min hadhihi bi waledeha. Sadaqa rasulullahi sallallahu aleyhi sallem. Dhe vërtejtën e ka thonë për nga mbele aleyhi sallatu wa sallam. Qëllë dhe këtë adith, hiç pa përmend tjera, mjafton se domthonë i bie më sam një premisë dhe një tjetër për të argumentuar rezultatin. Këta të parë këtë dina. E merr pejgamberi selam shembull raportin e nanës me foshnjën. Dhe në fund e nxjerr rezultatin se kjo i ngjan për ta kuptuar, ajo më e madhe, rahmeti Allahu shumë më i madh. Rahmeti Allahut me robin. Thot Omer Khattabi, kishte disa prej robve dhe një gruaje prej atyre robve e ka hub fëmijën, do e lip fëmijën. Ama mundi para mënu vëzër, dhe mon, këtu nuk e ka morë shemull babën me fëmijën, se baba pak ma i thatë. Jo pak ma i thatë, po shumë ma i thatë. Dhe mon, nja dy thotë, a i do morë vashë, a se do morë vashë, lërgojo. A nona nuk e që ashtu. Thotë, e lip të fëmijën e vetë, kur e gjejti, e khadhet hu fa el sakat hu. Shiko, omë në Khattabi, dhe mon, e përshku në gjadin mirë, pasaj e tregon hadithin e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Thot kur e gjeti, e kapi, domosht shiko, e kapi dhe afroi ngjit me veten. Po e ngjiti fëmijën e vet me veten. Dhe kit kjo skenë vetë çka argumenton? Se si është nana e vladit. E ngjiti për barkun e vet dhe më një herë filloi mi dhon çumësht. Domon, jo më çart, po më një herë e di çka i duhet ose për lëvërdijës. Më një herë filloi me i dhon xhi. E për nga mërë a.s. këtë skejnë është frytëzoj. Tha, e të raune hadhihi tarihaten waledeha finnar. Shikovë dhe sa për nga mësëram i ka, dhe mon, në gjarët nuk i ka ngalu ati rasisht. Nuk i ka ngalu ati në gjarët rasisht. E shfryzoj këtë ras dhe ta. A për shqipë në këtë gruje? A ja u marë mendja se që kjo gruje e vladin e vetë? Më të shë kapi, të shë lipi. A ja mërmenja e gjunë zjarë? Piksa i skene. A ja mërmenja e gjunë zjarë? Me mërë gjallin e gjunë zjarë. Kull në la. Thami jo, ja Rasullullah. Jo. Wa hi e tek dhiru ala ella të të raha. Nësa ajo ka, do mënë, maksimum rrugë mësë me gjujtë. Mënë dedin maksimum që smunë, që ka mundësi mësë me gjujtë, ajo nuk e gjunë. A dhe përshemë ka orën të fësirë, ka orën të fësirë dhe se ka orën nga Izraeliatët. Por se nuk e thirë rahimahullah ka përmendë edhe nga pejgamberi Islam se kur izraelitët domon përputhen me sheriatin ton dhe zvin desh, nuk është kusht me domon me lip deri në skaj saksinë e tyre, po mjafton se ajo ka një bazë. Ka ardhur nga në transmetim nga disa prej ulemave se kur Allahu e ka shlu vërshimin e në popullin e Nuhit, apo e ka vërshu nga qielli dhe toka, ka shlu shumë ujë. Dhe Allahu kanë ka shpëtuar Lazar. E ka shpëtuar veç kush ka qenë anije. Në një në Nuhit, alai sallatu sallam. Transmetohet se një gruje, nga pa besimtarët, duke ik, e ka pas edhe vladin e vetë ndorë. Ka pas edhe vladin e vetë ndorë. Edhe duke umbush toka me uj, ajo duke ngrejt e vladin manalt. Shiko që ka të më thonë, dhe më thonë, nana. Dhe jo rasisht e ka morë për janë samë shembul këta. Dhe kur tu rrit uj, ajo e ka morë në fund edhe e ka nxirë djalin e vetë mbi uj, dhe mon, nëse ka pështim, në të pështoj e ki. Une po mbytë na. A ne ka thonë, për shemull, ulemat, si kur Allah ta kish mëshiru, dika ne kish mëshiru që këtë nanë. Ama përshka kufrit madhë si ka mëshiru. Mon, si kur ta kish mëshiru, dika në, që kjo skel. Në mon, a ne e përmenim se Allah nuk ka as i dhemshuri me thyrjes. A di, me bo, oh, më falë. Jo, paralemron, talarmon, qërton, ta të rejtë vërejtë në fund, kryit ma bejti. Hakat kelimet u rabbik. Bëhet hak fjallë e Zotit. Tani dhe zër, a e besojnë anasë që shtu mund me bo nana? E besojnë. Do në emit njerë vetër mësani, qka ta në sahabët? Jo, ja Rasulullah. Nësa jo ka mundësi mësë me gjujtë, nuk e gjumë. Qka ta pinga me sëram? E Allahu është më i mëshirë që me robë bërit e ti, se sa që kjo me e vladin e vetë. Ta shamunë që para më duhe zër, sa i mëshirë që me Allahu me robin. S'munësh, s'ki ide me përseptu këta. Dëmon, Allah, atë që është i mëshirë që me robin, ti, dëmon, ti me të thanë dikush, a di shka, kini khasmi, kini khasmi, edhe kini penalti, a je i kinash në najote me gjiku për tije, ti nuk e ziton me thanë po, po, që i të venë në najote, me thanë për që njërës, shka të thojnë në najote nëse ta kena me lanë, ti je i sigur të po të bjene në këtu, a ma ideja po për me gjiku 20-30 vjetë, tu bje ma nana sa ju e di. E për nga nëse më thot, me këta dit, pra Allah është edhe ma i mëshirëzëm se nana. E nëse të fut në zjarë dhe zër, me veprat e tua. Tjek e fut vetë në zjarë. Andë Allah u gjitha sa shpesh, në Kur'an, kër i përmen banor të zjarë, thot, këto janë punë të juve. Na që kemi bojnë juve zullum. Allahu e ka qelë rrugën e gjennetit për krejt. Njërzit bojnë hajgare, njërzit talë, njërzit dojnë me hije në mëshirën Allahu. E si ka mundësi me zorë? A dhe shikove zë kja dirë. A dhe shkata Allahu të bare kjo e tëra. Allahu ndaj njërzve oj butë dhe i mëshirëshëm. Nuk dojnë me i denue Allahu subhanehu. Vetar, gjithashtu vezë kanë shumë hadith, hadith i njohur, Allahu xhelaluhu ka ndar mëshirën tinë në 105, një pjesë prej tyre ka zbrit në tokë me ta mëshirohen krijesa. Gjithashtu hadith i njohur Sahih Buhari se Allahu xhelaluhu e ka shënuar në arshin e tina, mëshira jeme të kalon hidrimin tëm. Gjithashtu pejgamberi sa ka përmendur se disa njerëz do të hinë në zjarr dhe për gjunave që i kanë bërë do t'i lajn ato, edhe në fund Allahu i pastron me një lum dhe ata quhen xhennet, xhehenemium. Nëse kanë hinë xhennet pastaj kanë ndar. Gjithashtu ka ardhur nga pengon sa madit i njohur, njani e hup valigjen e tina, furnizimin e tina në midis shkretinës, shtrihet për me vdekje, pasaj e gjen ata. E kështu me radhë prej hadithet nga pejgamberi alayhi salatu wasalam. E përmendën edhe një hadith me këta e përfundojnë për ta shpjeguar fjalën Allahut: Allahu është ndaj njerëzve i mëshirshëm, i butë. Testat vijnë për mëshirë, sprovat vijnë për mëshirë. Donjëherë edhe ndonjë skenë ndodhet shumë e ngurtë. Thu subhanallah, shkam gjet, ama Allah do më të mëshiru. Veç prit edhe pak më andej, ndodhe dhe skena tjetër. Paramullu e zërdo njëherë në këtë dunja, veç kur të vjen një vit manatane, kuptonë se të ka mëshiru Allah. Pa paramullu ku qelë skena akiretit, që kanë me dalë për njëjarëve që mendjes në kanë morë. Andaj besimtari nuk duhet më ngu. Ta përmejnë me këtë hadith dhe me këta e përfundojna. Kjo hadith dhe zër argumenton për mëshirën e madhe të Zotit Xhel Xhelali. Dhe këtë raport që ka përmejnë për jam në këtë hadith, së mundet me bo kur njeri me njeri. Kur këtë parathonje po e tham se ta kuptoj për hadithin, që këtë raport që ka e ban Zoti me robin, kur kush së ne ban me dika. E pas i ta përmen me hadithin, ti krahaso. Ka nxjerr Imam Buhariu dhe Imam Muslimi hadithin nga Ebi Horejra radiallahu an, ka thonë për nga mberi sallallahu aleyhi wasallam: inne abden asabe dhemben. Një rob e ka bo një gjuna, e ka bo gjuna, wa rubbe ma kal edhe në be dhembe. Në mënë kjo shpreja, në mënë transmitusi ka dyshime se si e ka shprej për nga mberi se sem dhe i merë preventiva të veta. Fe kale rabbi edhe nebtu dhemben. E kjo rab kër e ban këtë gjuna, drejtohet ka Zoti dhe thot: o Zot, e ku mba një gjuna, fe gëfir, ma fal mua. Fe kale rabbu: e alime abdi enne lehu rabben, jekfiru dhunube, wa jekhudube, gafartu li abdi. Një rop e ma një gjuna. O thot, o Zot, e ma një gjuna, falem. Allahu që i thot kërë robi, Zotit falem? Allahu thot, për nga mesem thot, Zotit thot: a e diti robi jem, sa e ka një Zot shka fal gjunahe, dhe shka dënëm për to, ja fala robit. Kaq dhe zriduhet, robit. Vesh me thonë, o Zot, falem. E Allah o thot: a e diti robi që dikush du të me afale, e ka një Zot shka ja fale dhe shka ja donon? Po ta fali. Mon, ti kur i thu: o Zot, unë e di që mund është me më dënu, falëm, a i qëta e do veç? Të falë pas taj, se nuk i duhet me dënu. Mon, nuk, non, njeri kur ka hasmi me dikan, nuk rahatohet dhe se ta shofe hasmin të vujt. Qështu e ka këtu e izinjët frima. Andaj për nga mësëm në doa, qëka thonë te? Adin që kanë zinë imam Ebu Davud nga Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu, thot pejgamberi sa lutej me disa prej lutjeve, në fund çka thonte: waslul sakhimat qalbi. O Allah, waslul është kur diçka e hek, domthon në kuptimin me tërësi. O Zot, hek më inatin e zemrës. Sonë njëri jam. Hek më inatin e zemrës. Allahu s'ka inatë më kërkan. S'mund është mi bë diçka atina, a më thon e tash ruaj ose të kumor inatin. Ja, s'ka kështu. Te Zoti te barekehu te. Do gjeja dite. Thot për nga mbira lejtë sëllat dhe sëllat: thumë me meke the ma shë Allah. Pasaj kalon një ko, sa doja Allahu, pasaj e ban një gjuna. Dhe thot: o Zot, prap e banon një gjuna, ma fal mua. E Zot i shka i thot: tash dhe zër matet ti mu ka një njëri, të përshimu të ban krim, të ofendon, të marrë në përkam. Edhe i thu: o Allah, ma ban Allah, në regull, halot. Mas një koje: o Allah, prap të këm shah. Pa tash ndryshon njëri, po të dabona thot njëherë një Allah. E Zotit dhe zë nuk është ashtë. Qaj thot Allah u gjelluara kër i thoi për shdyti robi: o Zot, prape më në gjuna. Thot Allah u gjelluara: a e diti robi se e ka një Zot qka i falë gjuna dhe shka ndëshkon për ta? Ja falë a robit. Thot për nga mirë alai sallallahu sallam. Pasaj kalon një ko, prap ki ban gjuna, prap thot do zot e ban një gjuna, ma fal muhe. E Allahu i thot, a e dit i robi se e ka një zot që fal gjuna e dhe ndëshkon për to, ja fal e robi. Shikot dhe në fundin e aditit. Kja aditit më nkaj me gjëzi, kërë përmen dhe duhet me kujdes me morë, sepse njerëz mune me kështë kuptue. Ka thënë Allahu gjelluarë në fund, thot për nga mirë alai sallallahu sallam, felja amel mësha, letë bëjë robi, shka dojë se kitja falë. Ibn Qayyim thot, letë bëjë, qka dojë në kuptimin, dërsa banë qështu, e banë gjunaj, ozë të falma, ta falë. E jo njani, e ap ta falë ka, spilipi i s'falë, jo, qës ta falë. Banë gjuna, ozë të falëm se banë gjuna, ta falë. Sa mune më përsërit, pa fund. Tanë ditëm ti me bo gjuna, beshme një kusht, mas një gjuna, ozë të falëm. Se njëri o i dopë të vëzër. Param në robi, sa këshirë haram, sa prejk haram, sa menon haram, sa imaginon haram, sa fantazon haram. Apo, e di kushtot e stakfirullah në regullo. Dërsa thuj stakfirullah në regullo. Kure mohon nuk orë regull. Kure ti di jo, në stakfirullah nuk fantazoj, gabim. Fantazon o vëzër, se ti e insan. Allah o të ka kriju me instikte, të si ati së mërësh mi mohu ato. Nuk mërësh mi mohu. Qka tjetë ti e? Fagfirli, ozër, falëm. Falëm. Andaj shka thot pinga mirë a.s. Allahu në fund thot felja mel, letë baje robi janë qka doje, ja fali. Kjo është raporti zoti Gjeli Gjelaluhu me robin. Cilë është raporti vëzër? Ban gjuna, o zot falëm. Allah i thot, e diti robi që e ka një zot që e falë, edhe mundet me dënu, ja fala. Andaj, thot Allahu të barek i vëtala, inna Allahe bin nasil raufur rahim. Allahu me robrit është i but dhe i më shërshëm. Allah Shekhu Lësa Mëtejmije, kur flet për sprovat, thot, Allah edhe smundjen e ka kriju për s'ket qëllim. Smundjen. Allah nuk e qon një vështirësi vetëm e ka vështë një qëllim. Që robit thoje, o, zot, shumë zorka. A mërë ti njëri kur soj smund. Mërë një të smund, edhe një që soj smund. A lutën të ditë njësoj? Ha? A lutën të ditë njësoj? Njërë di ka thonë, doktori, smundjen e ki shumë tranë, ka mundësi me dekë pja sajna. Edhe njërë një kitë regu. Edhe tu diti qojnë duhet ka zoti. O, zot, kam nevoj për tije. Cëllje thot ma mirë, lezër? Cëllje thot ma mirë? Këshka i smut. Ti nuk mush me paramnu që që thot ki, qka i smut. A ti thu, mirë, o zot, rujëm. Se ti mirë jetash. Po kur të ta moret mirën, e shetë që e lu. Andaj Allah nuk qon një vështirësi, lezër. Nga cila do qoft ajo, që robi e shion, veç një qëllim e ka ajo. Thot Shejhu Lësa Mëtejmije, tahqiqu duai wal ubudiyya. Moralizu duaja dhe robi. Robria, që robi thot, o zot, kam nevoj. Kam nevoj për tyje. Andaj Allahu nuk i sprovon robrit dhe nuk i teston ato dhe nuk i provon ato, po si tu anëzire në pa lutjet dhe nevojat dhe shfaqen e robris. Sa ma shumë që i thua Allahu t'jam rob, kam nevoj, ash ma shumë Allahu gjele gjelalu t'i leston sprova. E se ku të realizohet qëllimi, s'ka dobi qfar. Ardja e etesit. Na e lusmi Allahun të barë kjo vëtëllë që Zotë i unë gjele gjelalu hu, nësë provon asa kemi mundësi me bajt. E lusmi Allahun të barë kjo vëtëllë që Zotë i unë gjele gjelalu hu, nësë nësë provon Allahut në ndimon. E lusmi Allahun të barë kjo vëtëllë që Zotë i unë gjele gjelalu hu, mos nësë provon në fejën ton. E lusmi Allahun të barë kjo vëtëllë që Zotë i unë gjele gjelalu hu, muslimant ku diqen Allahut i ndimon. I timët e musliman Allahut i mbulan, fukarat s'kam nërët Allahut i pasuron. Musliman ku diqen janë që kanë nevoj për rahmetin Allahut, Allahut i mëshiron. E kulu qawli hadha, wa astaghfirullahi li wa lakum fastaghfiruhu, innahu huwal ghafurur rahim, walhamdulillahi rabbil alamin.